الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مسألة تحويل لقبلة هي مشكلة مسألة هذا هنغامو هذا انقلابات هي سبب جدائي بوجب عندي المسلمانانو او دی یهودو او دی منافقانو مشرکانو مینز کی سڑیری جگڑی اوشوی چاہتا او پکی شہادتم ملو شوی نا باطل پرستو با ٹوکی و مسخری کولی او دی مړو ته دی شهدا او ته ډیر سپک نسبت کو چې دا کم مرګ دی دا د خرو مرګ دی دا سي مرګ خو د زنده سروم نه ډیر سپک وی کولې دا وی په ځوان دی با دا وی شهدا او چې کوم وارثانو خپلوانو اقرباو هغه څه وړ ډیر درد رسېدو چې مرګري هم مړ شو او د خلکو ټوکې هم مسخريو پر او پیګنډي هم کیږي او خان دی ورپورې او دا په هر وخت کې کله بدر وختو کله وحدو ندی اهلی کتاب او مشرکین وبداویل چې ګور دې مرګ تا تاسو کې مړ شو اړیر پی غورونه به کول الله رب العزت دې کې هغه اقربا او خپلوانو وارثانو اغیل تسلی ورکی چې دا دنیا دا سخت و زیده دا امتحان زیده دیکی بدا مصیبتون راضی لیکن دیکی بدا صبر او تحمل نکار اخلے نو صبر تلقین ورتکی یاو او د استعانت حکم ورته کوي چې الله نه مدد واړي او دا غي وسيله ورته کوي چې دعا د استعانت دا دعا ده او دعا کې وسيله ته ضرورت دي نو وسيله ورته کوي اعمال صالحه چې صبر او صلات ته چې دا په اعمال صالحه او کې اعلی قسم دي دا د دعا طریقه ده د سوال طریقه ده قران عرضه کې بیانې مخکې هم ذکر شوی و هغه ول باب د بنی اسرائیل کې صبر او صلات ایمان بالآخرت هغه کې دا ذکر شوی و کنه چې واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ هذا التعبية هوي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ايمان وَلَوْ مَدَتُ غَالَ إِذَا اللَّانَا فَصَبَرَ وَمَعْنْزَ سَرَان صبر وجد عبادت ده ناغي تعلق ده ذل سر ده او صلاة عبادتو کې بدنیو کې اهم دي چې دې تعلق د بدن سره دی. صبر زکه مخ کې کوم چې ول د انسان اراده نیت دارش نو بیا رستو عمل ته تیار شي. چونګه صبر د زړه سره تعلق ساتي نه مخ کې کوم چې ول خو بدل له تسلی ورکه چې کله زړه کې استقامت پیدا شو نو بیا په مانځو دريږي الله ته یو دوه رکعات وبو کې نو الله به مسله حل کی، هغه مصیبت پلری کی، هغه حاجت به پوره کی. دا د انبیا اصول دي چې نبی علیہ السلام به هم دقه سې کول. اذا حزبه امر بادر الى الصلاه هغه باندې به مشکلات راتل کنه ډیر زیات نظر به په مانځو درېدنه امداد به غوښته د الله نه په صبر او په مانځو سره کنه. نو مومنانو ته وموي چې د خلکو په دې خبرو باندې پروا مه ساتئ، ظلم تنګوي، بلکه الله سره تعلق او رابطه پیدا کړي. ځکه که سخت ده او که راحت ده د الله طرف نه راضي، که مصیبت ده او که راحت ده د الله طرف نه راضي، نو هغه سره رابطه پکار ده کنه چې دا د کوم ځای نه شروع کیږي، د کوم ځای نه راوځي، نو هغه سره تعلق پکار ده. هغه پر اوستوم قادر ده، نو هغه په واپس کولوم قادر ده کنه. على كل شيء قدير. ایمان والو مدد غواړی د الله نه په صبر او په مانځو. ان الله مع الصابرين، بشک الله مرګره دې صبر نه کو. معیت مرګرتیا سمانا د نصرت، د مدد او د نصرت مرګرتیا دې ته معیت خاصه وي. صابرینو تفصیل یې بیا کړی دی په آخر د سورۃ نحل کې، په آخر د سورۃ عنکبوت کې. آخر د سورۃ نحل کې وی چې واصبر وما صبرک الا بالله. پیغمبر ته وی چې ته هم مشر کنا امیر نو ته صبر کې استاد. صبر بدلا په الله باندې دا اول څوک نشي ادا کولې پورا کولې. نبی اور پسې ویلي چې الله مع الذين اتقوا، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. د الله معیت د نصرت او د مدد هغه د صابرین. صابرین څوک دي؟ الذين اتقوا والذين هم محسنون، چزانې شرک نه بچ کړي او توحید یې ذکرې قبول کړي، نو دغه صابرین دي کنه. اصل صابرین دغه دي. عنکبوت په اخر کې ویلي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. محسنین ارزه کی یاد کړي، دا صابرین خلق دي. ډیره پریشانی و نلار بول عزت اغي تا دا خپلو شهدا او په حق کې وضاحت کوي د خپل طرف نه چې پاغي پس یو غم کیږي. اخو د غم خلق نه دي، اخو د مبارکه خلق دي. پکاردای چې او بند شهید شي او خلق راضی نو چې د غم نم ناخلی، چې غم لزو غم شوي دی، دوا لزو عذر خواهی لزو نه. هغه چې مړ شي داغه به دا عذر خواهی لدی. د دې په حق کې خود مبارکه نو مستل پکار دی چې زو د پلانې زی د پلانې رورو د پلانې پلارو شهید شوی دی چه مبارکی ولی ورکوم دا خود مبارکه لایق خبره دا یه مومنانو تاسو پدی بانده غم جنیه او پریشانیه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات موه په حق داغه چا کې ټوکلي ټوکلي شي الله بلار کې په جهاد کې چې دا مړ دي هم اموات جمله واصل کې دي ته مړی نو ماخله هغه ته خدا سه حیات حاصل شو چه دی دنیای حیات ندیر اعلا دی او دیر کامل دی ناغیت اسلام اڑیو آئے خواب دا سی بندتا ملی ویلشی دا سی بندتا چه پا دینیت باندی شهادت نصیب شو پا دینیت باندی وین ورکلا پا دینیت باندی اغدان قربان کن چلا پا دی ملکی پل اسلامی قانون راولی توحید اعلی شیخ کار شی او شرک ختم شی کفر ختم شی او دا بی دینی ختم شی دا شر او فساد ختم شی او دنیا کے امن را شی دنیا کے عزت را شی مسلمان د خپل اسلام نه خبر شی د خپل عبادت نه خبر شی د خپل عمل نه خبر شی تخپل جون په مقصد باندې پوهې شي د دې لپاره یو سړی ځان قربان کړ نو هغه ته مړونی وای نه منه وکړه چې دې ته عمر نه وای ته د ډېر فضیلت ته وجینا د ډېر اکرام د وجینا د عام د شهدا او یو کرامت څخه چې الله غیبان دې دانوم بن کو سبو ته وای شهدا دنم بتا اوسنی شیخ از شهدا معنا با سورۃ ال عمران کې بیا وکړو هلته معنا کړی د دې ښا ته شهدا خو ویلی شي حاضرین ته حاضر بل احیان بل کذی جون دی الله سلام ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه خبر د دې د جوننا اغیطا برزخی جون وی نمونگا خود دی جون نا خبر یو دا دنیا دا جون نا دا آخرت دا غی نا خبر یو دا که وضاحت شوی لیکن دا برزخی جون وضاحت نشتا نالاوی زکوی تاستنی خبر ولیکن لا تشعرون اغیبا اند چا شعورم نرازی اغا علم خسکے یقین شعورم پی نرازی چاہا نگور دا قرآن اشکال پا دی آیاتونو کی دل تیویلی چی مو آئے و تمڑو بلکی جواندی دی مطلب سشو مڑو ندی جواندی دی دل تیدا سے ہوئے او سور نحل کی او اشتم کی رازی چی امواتن غیر احیائن امواتن غیر احیائن مردی ندی جواندی بلکل دوارو آیتین یو بل سر تناقض او تعارض او تصادم راغی جگڑا جوڑا شوا دا مونگ تا پظاہر کی گو رکھا تعارض نشتا او دی تا پظاہر کی وی چیو بندہ علم پی نہیں کنا پر انی درس کی تیر شو چو یعلمکم ما لم تکونو تعلمون دا قرآن و سنت تا علم ام در کئی او دیو بلش علم در کئی جتا سو پنو پویا بلش دا دے چکل کل دا آیتینو یا دا آیات و حدیث میند کی تعارض جوڑ شی نو خلق دیر پا شک کی پریو دی چیر دا سم چل دی ہم نافقانو بزکوی کنا چدا دا اللہ کتاب نہ دے زکر جدی کی دیر تعارض و تناقض دے دا سا آیاتو نو اگی کی خود تدبر نو تعمل نو الله خویلو چا فلا تدبرون القرآن دا منافقان سنگ خلق دے دی سوچ نکی پا قرآن کی دیل اللہ دا سوچ و فکر استعداد ندے ورکڑے نو دا سوچ و فکر ائمہو کڑے دے علماءو کڑے دے مجتہدینو کڑے دے او اغیر دیر خیست حل را استے دے خواب نو دوالا آیاتین دی چدلتا وی چی مل بوتن وائے بلکی جو اندی دی نحل کی وی چی نمل دی گواری جو اندی بوتن وائے نحلی اپا دیر آو خوتو آسان چدا شکر دی چی حیات دو قسم دی کنی دا مسئلہ کو چانشو حل کو لکھا حیات دو قسمه ده یو حیات دنیاوی ده او یو حیات برزخی ده بچه کم ده که وی چی دی جواندی دی حیات والا ثابتی نداغی نمرات برزخی حیات ده بل احیان دلتا بداو آیو خوا بلکه دی جواندی دی پا حیات برزخی سرم ولكن لا تشعرون امون په حيات برزخ سو پويګو الله وي نه پويګا پاوې باندې چا څنګه حيات بالکل هو نحل کی چوي جماعات غير احياء ملذي تاسو په ټول کارونه د مرګ وکړو تاسو کار څوک ژوندې سره کوي لکه تاسو چوکړو اموات ملذي شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی چی مالونا ہم تقسیم کرل که خزای پاتشیو وانو چی عدد تیر شو سلون میں آشتے اللہ سرہ دنو آقبل تپا نکاشوا جنازہ ہم پیو کرل قبر و ملوکن استو خور ام پوارو لی جو اندی سر سوگدہ سی کولی شی تا جو اندی سر لی تورنیز دیشا کارونه پټول د مړو شو امواتن ان حال کې زکه وی ښا چې مړو دي ټول کارونه په د مړو شو غیر احیاین ندی ژوندۍ په حياتي دنیاوی سره دنیاوی حيات نشته غیر احیاین او بیا وی زکه کچر دي تا دنیاوی حيات حاصل وې ډېر مشکلات به لازم شي دا غیر بیا رچا حل نشو ولی لومبی خو پدی کې انبیا دي کنه او پټولو کې حالات دي نو چې تو ته حیات دنیوی نه غي ته به حیات دنیوی حاصلو نا غنور خو پریدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حیات به حیات دنیوی سره نو بیا به ټول د دنیا د حیات دنیوی ټول کارونه باغل راتلو لکه جون کې چې با صحابه او تاسو کو په مسله کې نو جواب ورکاو په جون کې با صحابه رالنو فریاد به وتاو کو د دشمنانو نه د ظالمانو نه نبی له سلام بوله تسلی ورکړه په جون کې باغ ګرځېدو نو دعوت به چلو هغه به امامت کوله بل څوک باندې مخ کې کېدو هغه به jihad کو اغه به هجرت کو اغه به مالونه او غنیمتونه راوړو تقسیمول به نو وس ولی نه کوي چې څوک دا قائل دي چې هغه په حیات دنیوي سره نو حیات دنیوي کې خدا خبر شته کنه عبادتونه وکړي دعوت به ورکړي تعلیم به کوي د انبیایو فرایض دي کنه نو فرایض ولی نه ادا کوي نه نه حیات برزخی دی دنیاوی حیات چری نه دی ښا د حیات برزخی معنا سورت ال عمران کې کړی دا 169 168 169 کې التم وی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ګمان مکه وی وي پاغه هل قبان دی چې قتل کړی شو د الله په لار کې چې دا مړ دي بل احیاؤن عند ربهم دغه وضاحتو بخوا چه تاو سر ندی جواندی پل رب سر جواندی ده نو حیات دنیاوی شو داخو چه مونگ سر جواندی وی نو حیات دنیایی باو کنا اخو پل رب سر جواندی دی دکه شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی چه د جواندو خلقو زی د زمک مخ ده او د مړو خلقو زی د زمک گیڑا ده چه جوانده دی نو ولی ده خاخ کرده ده دا غزه ده رحایش خدا مخ ده زمک دینا خدا عند ربهم دی کنه خواه حیات برزخی تا گورا اگه حیات برزخی کی دا غیز پارس دی منزو نکی ذکرو نکی توافو نکی نا یرزقونا حالتا عمل تاجت سده اخوز خوراک سده اخوز بدلی سده رزق ولور کولشی فرحینا دیر خوشحال دی بماتا اوم اللہ من فضلی پاغ نعمتنو پاغی درجو بانده مرتبو بانده چه اللہ ولور کلی دخ پل فضلنا من فضلی ویستبشیرونا دیر خوشحال دی او زیر را لیگی اغا خپل پاسمندگانو تا دا دنیا اغا خلقو خپلوانو تا سزیر را لیگی امی الحقو بیم اللہ خوفن علیم ولاهم یحزنون چی خلقو مونگ پسی جاڑای ما مونگ پسی غم مکوین مونگ بعد لفظ تکلیف نشتا اللہ خوفن علیم ولاهم یحزنون نشتا نشتا دیتا حیات برزخی بی اگه که نمونستا و نحجتا و نذکرشتا و نروجشتا اگه که رزقون دی و نعمتون دی و مرتبی دی او زیاد تفسیری ہے بیاد پا حدیث دا مسلم کی راغلی دخوا جنبی علیہ السلام ویلیو دو شہدہ و روحون چی دی اگه لا اللہ کم زیور کو اغی دشنو مارغانو پا ججورو کی دیو جنت کی سیل کی چکم دے کی خوخشی تسراو پی الجنت حیث و شاعت دغت حیات برزخی بھی خواه روح چی دا بدن نجدا شو بیا تر قیامت پوری نرازی بس دید پار آیاتو دا سورہ زمر 42 بیا ہوگو اللہ یتوفى الانفس حين موتها اللہ اخلی روحنا پو وقت مرکی والتی لم تمت فی منامها اگر روحنا اخلی چی مرک پی نیرا غلی دا خوب پو وقت دوارا اللہ اخلی نوس ور پسی وی چی وی غستو دید خیر کی چی را پریدی بے کنا نوی فیمسک اللتی قضا علی الموتا بن ساتی زان سرا غروحنا چپاغی پیسا لکلی دمرگو بس اگر زان سرا ساتی نیرے چی اللہ یو شی زان سرا ساتی نسو کی تیرا اخلاس ہو لیشی نتاسو کو چی روحنا تیرا اخلاس کرل لوی زوان باونو اگر اید ازرائیل را اخلاس کرلیو کنا نو چه ستاسو دغا عقیده ده کنا نو که ترقیم اکلا نو سبابا داوم اوائه چه آوغد اللہ نومر اخلاس ولیش ده دغا عقیدو خو مونگا نیوزی موارخا مون خو سید اهل سنت والجماعت عقیده یاد اگه داده چه اللہ بن کی نانشی رات لی یمسکو خوا او قضوه راوله چه فیصله پی دمارک کلی خوا اگه زن سرساتی او دیده پارا دو صورت سبا آیاتو دو سلیمان علیہ السلام پا حق کی بولی خلقوی وینا دو جمعی پشپا رازی کنا آو کنا جمعی پشپای یا وی و جمعی رازی نو اللہ رب العزت ایماغو سلیمان علیہ السلام بازی مرگراوستا رحمت نواغستا فلما قضینا علیہ الموتا ما دلهم علی موتی اللہ دابت الارض تاکلو من ساتا اگر تا خو بیا روح واپس نور آگلے پا یو کال کی مفسرین ہوئی یو کال دغه سولالو زنیت امسار امکلیو اکلا چوئے نو لگی دو دا امساوی خی اخوڑو پلما خر ولی پریو تو روح پا کنو کنو کال پاس کو کال کی خونا دے واپس را آگلے ہو دیوی جمعی لرازی نلا التویلی قضوا دا مانا چې الله ته روح واغستو بیا واپس ناراضی واپس وکړل راضی وګوره سورته مؤمنون کې آیاتو بن لسم ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون الله یې پیدا میکړه پیدا میکړه بیا با پس دی پیدائش نمرے نو بیا پرد قیامت باندی جواندی کلیش ہے روح بذر لراشیم قیامت نمخ کی روح نرازی گا بلکل آیاتو ندی کنا دغسی دو سور تکویر آیاتو وم ویزن نفوسو زوجت کلاچ روحو نبا دبدنو نصر یوزے کلیشیم حضرت حکریمہ مانا کلیو آغاز ہے کہ ردت الارواح فی اجساد الاصلیت روحن باق پل اصلی وجود تا واپس کلیشی اصلی وجود دا دے تاچی خبر کی خود خواہ دیتا با قیامت کی واپس کلیشی دقا سیدہ مفسرین و کلام گورا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی شان ورشا رحمت اللہ علیہ وی دقا سی اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دا دیو بندیان ندی اصلی دیو بندیان اگی وی در قبر تعلق روح با بدن نیست پا قبر کی در روح تعلق نشتا دا بدن سر نشتا چی اوزا لوتو دی بیا واپس نرازی دا اصلی خبر ده دا اصولی خبر ده چې باس بیا با قیامت کی رازی خواه او دایش کال ده چی خواه چی روح دا بدن نووتو او بیا تر قیامت پوری واپس نرازی رزی کم زی منگتا ازای او مخایا کنه حضرت شیخ باوی وی منگتا معلوم ده خطاستا نخویو ویزان لے گو رہے کتابونو ترہ خستاسو ڈزی کلی دی شرد عقیدت و تحاویو گو رہا دقس ایزا حدیث دا مسلمو گو رہا چی منگا ہوئی شہداء و پحق کی دقس ای نور کتابونو ڈیر خشیوی دی اگر کدو نورو مذہبو ندی حنبلی مذہب والے کتابونو گو رہا دی امام احمد ابن حنبل دقس ای اثار ملمنکی دغه د مذهب کتاب دی اغي کی ویلی دی چې مستقر د ارواحو کم زیاده نو ویلو چې دغه حدیث نه معلومه شو چې جنت ته چې نبی له سلام وی چې هغه روحونه د شهداو د شنو مرغو په ججرو کې شو په جنت کې سیل کوي تسرح فی الجنتی حیث و شاعت کم پلے چکو خش پیاد آگی دا پارا قنادیل دی دارش لان دی آگی ترازی ہو آگی کہ آرام کئی درہ مستقر دے خب دلتنشت دنیا کی یا آگا چی راغلی دی چی دا کافر و دا فرعونیان و روحونا دا تور و مارغان و پا ججورو کی دیم درہ دا آگی مستقر دے اگر اللہ تا پتا دا کسی جینی اینمی که علیینی اینمی و دا دا ارواح و زیده دا بدن سر داغی تعلق نشتا بالکل دا سوگ نجی ثابتو لکھا صرف یو حدیث پاتے دے او اگر صحیح حدیث دے انور طول ضعیف دکھا چی قبر بان سلامو کی نواغتا لے جواب در گئی دا ضعیف حدیث دے او کلوی نبی علیہ السلام چی ما بانی سوک سلامو کی نظمات روح واپس کلیشی نظر جواب ورکوم یو حدیث دی چې کله قبر کې مړ کې خوځې شنو یعاد روحه فی جسده نو روح واپس راشي جسد ته دا غي دو جواب دی او بهتر جواب هغه دی چې علامه ابن قیم او احمد ابن حنبل دا امامان کوي اغي وی دې عادین مطلب دا نه دی چې ګنې روح واپس شنو بدن کې نه نوته نه نه نه اعاده وشي خدا نشتری چې دا غي د وجه نه حیات راغی دا او هغه په بدن کې نه نوته نه اعاده سره وی حیات لازم نه دی چې ګنې بس راغی دی بدن کې نه نوته اته هم جواب دی چی اعاد روحه فی بد جسده ہی دیکھنا الہ ندے ویلے الہ چی دی بدن تراشی بلکی فی اے ویلے دے نو مطلب دے عادی دا دے چی اغا روح بدل شی پیو مثالی بدن سران چی اغیتا مثالی بدن وی اللہ والے بلشان بدن ورکی لکا حدیث دا مسلم کی چرال چی مارغان شنی ججوری دغی مثال دے نو اغا دا بدن دے اخو مثالی بدن دے اللہ غیل ورکی مومنان لیو شانتی شہداؤلا ادے نور لبل شانتی دا اغی جسد نمرات دا جسد ندے بلکہ مرات تینا مثالی جسد دے چی اللہ ورکی غیل اب تر قیامت پوری دا غسی دا بہتر مانا دا پدی که دو قولو چه دل خوشحالی حاصلی گی یا دت سزاور کولی شی نو دی بدن سر تعلق شتے که نشتا بازو ویلی دی چه آوشتا بازو خدا قول معتبر ندیخا ولی سو وقت پوری بینو بیا بخاوری شی نو سوک با اسو دی پور بانده سوک با پا مئی پا خیٹا کلار شی سوک نو بہتر قول داده چه نا دغه جسدی مثالی سره تعلق بس دغه بدن سره که خوشحالی رسینو مغه ترسی که عذاب رسینو مغه ترسی چې فرعونانو بارک ویلیو کنا چې سار مال با تدی دریه قلزمنا سار مال بس پین مارغان را لو پدی کې بننه وته نو چې ما خام بشنو تک تور بو واپس بتلل بد دغه جسدی مثالی اغی له ور کړو دا زمونږ د اهل سنت الجماعت فیصله ده چې پس د مرګ نه حیات شته دین انکار نشي کېدی خو لیکن حیات دنیوي نشته یو خو دی وجنه چې حیات دنیوي په ټولو کې ناقص حیات ته ادنا حیات او چه دی نوزی نابا خوشحالی چه شکر دی چه دی جیل نو تما خلاص سن کن او چه اپلش نو حیات برزخی دی نوم اعلا دی نو حیات دا آخرت دی طولو نا اعلا دی چه وللآخرت خیر لکا من الاولا والآخرت خیر و ابقا اللہ خدا غی صفت کی اومد ہے کی خوا اثیر اولی نو بیائی دل تکی دا امسا خبر دا دی باندې اس دلیل نشته ده کم بیا دی که شهدا دی کله چې غی باندې موت راغې نو غی ژوند دی په حیات برزخی سره نه په حیات دنیوي سره غی که ډیر محالات مونږه وشته دغم دی پکې او دام دی چې ساده عقیده ده چې دا روح بیا راغې او دا سړی په خبر کې ژوند دی شو نو دا تپوس کوم چې قیامت کې الله رب العزت دا مړی ژوندۍ کوي نو دې خو ته ژوندۍ غاڼې کنا نو ژوندۍ به ژوندۍ کوي دې څه مطلب شو او کته وای چې نه ها بیا مړ شو روح راغله او دې تصرف وخت ژوند دی او خو بیا مړ شو دلیل خو یا ځان خبرې کوي دا چاویلو چې بیا مړ شو قرآن خودقه دو حیاتا دو موتا ذکر کړی دی، دو حیاتا دو موتا، یو موت مخکې د پیدایش نه او یو موت د اجل، یو حیات د دنیاوی او بل حیات د آخرت. دا بل پکې کم دی چې ته او ژوندې شو نو بیا مړ شو، دا او تاسو مخ کیسه جوړ کړه. نو فیصله د امت دا ده، اصل فیصله دی باندې هیڅ اشکال نشته دی. او څوک چې قائل دی په حیات دنیاوی باندې، هغه سره هیڅ دلیل نشته، نه په قرآن کې او نه په حدیث کې. اجی کوم دینه ټول ضعاف دي، ټول ضعیف روایت راوړي. موسی علیه السلام یې قبر کې مونږ کو نو قبر نوې تبارک الذی راتلا یسره، حدیث په مطلب نه پوي. موای په حق دا چا کې چې قتل کړی شي د الله په لار کې، چې دا مړ دي دا نوم هغه تا غستل دا غي بے ادبی ده، بل احیان بلکې ژوند دي د خپل رب سره په حیات برزخی، ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو په نه پوهیږئ. که حیات دنیاوی دی په دې مونږ نه پوهیږو، حیات دنیاوی خو مونږ شپېته کاله او ساټو، نو په دې هم څوک نه پوهیږي چې شپېته کاله و سره تیر کې او خې وینې او نو دا به هم اشپار وز، په دې مونږ نه پوهیږو. نہ حیات برزخی باندې نه پوی چا څنګه حیات ده. پر پسې تسلی ورکړي چې څنګه پدې کې تاسو له صبر پکار دي او پدې شهادت باندې غم نه دي پکار، ځکه الله یې ما وعده کړی دا چې دا دنیا د امتحان ځای دی. ولنبلونکم خامخا زمیخ بکم په تاسو باندې بشیء، په یو معمولی شي سره دا دور شي نه دی بشین، دا ولی چې د آخرت هغه عذابونو ته وګوري که نه، د آخرت هغه یو یو ورځ یوه یوه غوپه هغې ته وګوري نو دا هیڅ شی نه دی، دنیا به څه امتحان دی، معمولی شی دی. من الخوف چې یره د دشمن ده، من الخوف دغسې چې یره د لوږې ده او یرا د ناچاره او د غریبه ده، دا دی کنا یرا د زنده سر او د مار لړم ده، دا ټول یری په انسان راضی امتحان دی کنا. والجوع او لوګه ده، لوګه تند به راضی. ونقسم من الاموال کموال د مالونو دی، والانفس او د مرګرو دی، دا به یې کنا خواه دا یری رالی کنا په دې وخت کې په حق پرستو باندې چې کوم ځای کې وایو موحد لړ ا مسله به بیان کړو، درس به شروع کو یا به بیان قدرې وکړو، درس خلوه خبره نه لاندې आवाजونه به وشو چې می پرې ده. اوه دا ته وایي چې خپل باسا پیو باسا لخر در باندې وشو خلق راغی وجن دي وای ثاني خبر دی سمره قتل کړی دی خان نو پاجوت باندې بیار رااله. والجوع لوګبر لا چا ول سوار کولنا، دا مسله چې شروع شو طالبان یې د جماعتونو نو وستو او که استه نشو بس وځي په مور کوي ها چوګی شنو په خپل وځي. والجوع ونقسم من الاموال مالونه به کمیږي، خلق به زنه تختی وی به چې جهاد دی غزالا او مالونه ول اوسوازول ساروی ول مړکړو بوساړي ول اوسوازولې دا شوی دي کنه. ونقسم من الاموال والانفس سوق پکې مړو شو قتل کړل شهیدان کړل. والثمرات دغه سي هغه غلي او داني او د خوراک سيزونه هغه هم پکې کم شو هغه ټول ول د امتحانات دنیا راضی په حق پرستو غره په بل چانه خا او بل چانه راضی دا چې دا چا مسله دا شروع کړی د پاول کې غره اخر کې هم نه لکه اوس خنشتا دا و چې اول کې 47 او 48 کې مسله شروع شو هغه وخت به دالی دلیو د قران په لذت باغه وخت کې پویدلې و. او بشری الصابرین او زیر ورکا صبرنا کلان. یو مقام د صابرین ذکر کو وغډیر الوی تمغا وکنا چلاوی چې زی مرګره ما نو مونږ وای چې داسې خلق د مبارکه لایق دی. دا به نو وای چې غم لزم دوا لزم یره پلانې دی باندې ډیره سخته ده. نه نه هیڅ رشته دی اخو الله وای چې زی مرګره ما نو داسې خلق له مبارکی ورکول غواړي نو زیر ورکا خوشخبری ورکا صبرناک لهم و صبرناک خی الذین کسان اذا اصابتهم مصیبت په کوم وخت کې چې ورسید دي تا مصیبت فورا نو وی قالوا انا لله و انا الیه راجعون. دا جمله وی دیتا دا صبر کلمه وی خوا ارسل اللہ کلمه نازل کری دی استرجاع و توی مونگ دا اللہ یو او مونگ با اللہ تو واپس کی گو. هر مصیبت کی گواری مصیبت تو نیوی لیر ولی هر مصیبت اعلا ادنا تردی پوری چی حدیث کرائی دا نبی علیہ السلام دیوا ملا شوا ناغوی چی انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ وی چی ام مصیبتو نہیا دا مصیبت تے نبی علیہ السلامی ہر اغت حالت چی مسلمان تپاغی درد رسی نا مصیبت تے خوا حتی شوکتی شاک کا حاکاز غیمات شی ہم انا للہ و انا الی راجعون بوی خوا. نگو ردیبہ پا کم وقت کیوی تو وقت چیلان کئی نو دا وقت کئی نو دا خود دی وقت ندی کلو سلوی اختیشوی نوی وی انا للہ وی اصوک بابا کی داوی قالو انا للہ و انا الی راجعون میرا دا قرآن دو پا پتن نپویی کن دا سی خلقو دا جہل دو اندازن معلومی لکا قالو و سرنشتا انا لله و انا الیه راجعون بوایخه. نو کلا چې د مصیبت په وخت کې دا وی دا دوه جملې یو عقیده د توحید او بل عقیده د قیامت چې مونږه د الله بندیان یو د مخلوق یو زمونږ په خپل سر کې څه اختیار نشته مونږه مرګ منو انا لله امونږ به د الله ته واپس کیږو مونږ به داغه نه قیامت کې سوابنا و جرنا غوالو زمون دا خوشحالی زیغا دی دنیا خود غمونو دی دی داو دا خوشحالی زیغا دی دوی مطلبی هم داری چه انا لله زمون جون پا دنیا کی دا اللہ دا وحدانیت تی او زمون گا پیسلی پا آخرت کی دا اللہ تا دی اللہ تا. بل شکر دی چه اغتا واپس کیگو چته بل ظالم تا د دنیا غا حاکم تا د دنیا غا جابر او ظالم تا شکر دی چې هغه سره هم فیصله نشته بلکې الله سره فیصله او ډیر د رحم او د فضل نکار اخلي خان اولائک ذا صبرنا کذی علیهم صلوات من ربهم په دې باندې برکات دی د خپل رب نه ورحمان او دی باندې رحمتون دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوی سوچو که قرآن کی گور تدبر دیتا اوی چی دا دو خبری خوال اللہ اکڑی زکا چی بنده دو اقرار اکڑا یو اقرار دا وحدانیت او بل اقرار دا قیامت نداغه په حق کې دوه خبرې وکړې چې عالم صلواتن دی باندې برکتونه دي د توحید برکات په دنیا کې دي او د دې بل چې نایل راجعون ورحمه رحمت په آخرت کې کنه دنیا کې یو دی او آخرت کې یو کم سل کنه. نو دا درې مې په کیسه وي چې اولئک هم المهتدون وی دا علاوه دا وی نعمت العذلان و نعمت العلاوه دا دو انډی سمرا برکت دی او دا علاوه سمرا برکت دی چې هغه دوی خواله دا غی په یواز کې ورکړ کنه نو دا اولایک هم المعتدون ډیر مزیدار دی ولې کله چې څوک په خربان دی او پاس باندې بار واچی اسی واشی نو لپدې میانس کې کی دي موږ ته سرباری وایو دې سرباری دا اولایک هم المعتدون ارستو نهم شوبه شروع کیخه اتمه ختم شو یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ایمان والو مدد غواړی د الله نه په صبر او په مانځ سره ان الله مع الصابرین یقینا چې الله مرګره د صبر نه کو دي مدد به کوي نصرت به کوي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات موای په حق د هغه چا کې دمره قربانه والا خلق دمره اخلاص والا خلق دمره همتناک چې بدنونه ټوکلي ټوکلي شو د الله په لار کې رضی تمړه موایده د دې په ادبی ده بل احیان بلکې ژوند دي د خپل رب سره په حیات برزخی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نه خبر بهتر معنا ولنبلونکم دغه سبا الله یمږ ازمیخ کو پتا سبان دی بشین په یو معمولی شی سره من الخوف یره برازی په دنیا کې والجوع لوګ برازی ونقص من الاموال مالونه به هلاکیږي او تباکیږي کارنګي اورونه ورتکل خلکو گاڑی پکې وسوځي دو نو چې کوم واحدینو داغی دو پارخو امتحان و نقسم من الاموال والانبس بندیان مرگری اولاد والسمرات او میوی او غلی او باغون ارده که جدا جدا مالی کنخا دچا مالونا باغونی میوی غبا که خراب شی و بشر صابرین زیر ورکا صبرنا کلان الذين وكسان اذا اصابتهم مصيبه كل چې ورسېږي ته مصیبت قالوا نؤي فورا انا لله وانا اليه راجعون موږ الله بندیان یو ولا امان یو موږ دې الله ته واپس کیګو اولایک ذغا صبرناک خلق چې دې علیہم صلوات من ربیم خاص پا دی باندے ظرف مقدم کرے دا خواب ارد ایک دا مطلبی خواب خاص پا دی باندے برکتو ندی دخپل ربنا پا دی دنیا کی اور رحمتو ندی پا آخرت کی اولائک هم الموتدون او دغس کسان کامیاب دیم